Skrypino ga skrypili povoja, i voda spit, i zemlja to spit. Posjedjam spjat, po derevnjam spjat, odna baba to spit. Moju šrcku prijadjet, moje njasu varit, moju kožu sušit. Skripi noga, skripi lipovaja,